najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Prokuratura nie wyklucza zarzutów znęcania się dla policjantów w sprawie śmierci 25-latka w komisariacie. Wspomnienie Zbigniewa Wodeckiego. W jednym z ostatnich wywiadów mówił, że bez muzyki ciężko mu wytrzymać choćby kilka dni. W tym serwisie Trójki także ostatnie przygotowania i polityczne konsultacje przed szczytem NATO w Brukseli. Prokuratura regionalna zabiera głos w sprawie śmierci w komisariacie we Wrocławiu. Przed chwilą informowała, że Igor Stachowiak nie został zatrzymany przez pomyłkę, że prowadzone w tej sprawie postępowanie jest rzetelne oraz że śledczy cały czas oczekują na opinię biegłych. Prokuratura bada tę sprawę także pod kątem możliwego znęcania się nad osobą zatrzymaną. Nie wyklucza zarzutów. Stachowiak, przypomnijmy, zmarł w komisariacie rok temu. Mężczyzna był wielokrotnie rażony paralizatorem, gdy leżał na podłodze w toalecie skuty kajdankami. Te zdjęcia pokazała w sobotę TVN24. Dziś szef MSWiA podpisał 4 dymisje w dolnośląskiej policji. Ze stanowisk zostali odwołani komendant wojewódzki we Wrocławiu, jego zastępca odpowiadający za pion prewencji oraz komendant miejski. A z obecnie pełnionej funkcji został też odwołany funkcjonariusz, który był komendantem miejskim rok temu. Wszczęte zostały postępowania dyscyplinarne, mówi młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik policji. Że pomimo wydanych wyraźnie poleceń przez komendanta głównego policji, nie wszystkie polecenia zostały należycie zrealizowane, stąd utrata zaufania między innymi do tych osób, stąd decyzje personalne, jakie zapadły. Mężczyzna zatrzymany przez policję na rynku we Wrocławiu w komisariacie został kilkakrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce potem zmarł. Policjanci zatrzymali go, ponieważ był podobny do innego mężczyzny poszukiwanego za handel narkotykami. Według funkcjonariuszy był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora. Był pod wpływem narkotyków. Narkotyki znaleziono również przy nim. Być może trzeba tutaj doszukiwać się również tego dziwnego zachowania, agresywnego zachowania. Funkcjonariusz, który użył paralizatora wobec Igora Stachowiaka, został zwolniony ze służby. Przeciwni jego zwolnieniu są policyjni związkowcy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów. Skrzypek, trębacz, kompozytor. Samego siebie określał mianem śpiewającego muzyka. Dziś żegnamy Zbigniewa Wodeckiego. Artysta zmarł po południu w warszawskim szpitalu. Miał 67 lat. W jednym z ostatnich wywiadów dla Polskiego Radia mówił, że nawet przez kilka dni trudno mu żyć bez muzyki. Ja mam cały czas wyrzut sumienia i to jest idiotyzm. Ja wiem o tym, ale to mnie męczy. Po prostu człowiek jest bezradny. To jak z alkoholizmem, no. Że gadamy, a ja nie gram. I to jest choroba, dlatego że człowiek wyjeżdża gdzieś na jakieś, powiem sobie, wakacje się uda na dzień. Ja sobie zdaję sprawę, że dziennie ćwiczenia to jest 2 dni do tyłu. Nasz redakcyjny kolega Piotr Stelmach mówi, że Polacy zapamiętają Zbigniewa Wodeckiego przede wszystkim z jego piosenek, wyjątkowego, ponadczasowego głosu, a także z gry na skrzypcach i trąbce. On wniósł do polskiej muzyki klasę. Niektórzy wnoszą tych klas 7, 8, a on wniósł 1 swoją. To był człowiek z klasą, niewystudiowaną, niewyuczoną, otwarty na świat, witalny, uśmiechnięty. Zbigniewa Wodeckiego zapamiętamy z takich piosenek jak Izolda, Zacznij od Bacha, Chałupy czy znanej wszystkim Maj. Artysta zostanie pochowany w ukochanym Krakowie, napisano na stronie wokalisty. W serwisie Trójki polityczne konsultacje przed szczytem przywódców państw NATO w Brukseli. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał dziś telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. O polskich oczekiwaniach przed tym spotkaniem mówił w TVP Info prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Dla nas szczególnie istotne jest to, żeby to spotkanie przywódców NATO potwierdziło trwałość decyzji szczytu warszawskiego, dlatego że one dla nas są kluczowe, one zwiastają polskie bezpieczeństwo, to było wielkie osiągnięcie polskiej dyplomacji. Ważne, żeby to kolejne spotkanie przywódców już z nowym prezydentem USA potwierdziło i więź atlantycką, ale także to, co wydarzyło się w Warszawie jako trwałe zobowiązanie państw NATO do wzmocnienia także wschodniej flanki. Minister spraw wewnętrznych Belgii zapewnia tymczasem, że Bruksela jest przygotowana na przylot w środę prezydenta Donalda Trumpa i na sam czwartkowy szczyt NATO. Szef MSW powiedział, że belgijskie służby bezpieczeństwa są w stałym kontakcie z amerykańską administracją i ochroną Donalda Trumpa. Jan Jambon zapewnił, że ustalenia są realizowane i wyraził nadzieję, że niespełna 24-godzinny pobyt prezydenta USA w Brukseli, a także szczyt NATO, przebiegnie bez zakłóceń. W obecnych czasach nie można dać 100% gwarancji, ale zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić maksymalne zabezpieczenia. Chciałbym natomiast, by pan Trump, opuszczając Brukselę, miał lepsze o niej zdania, aniżeli wyobrażenia sprzed przylotu. To komentarz do słów Donalda Trumpa z czasów kampanii wyborczej, kiedy nazwał Brukselę norą w związku z powiązaniami terrorystycznymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. W Ekstraklasie piłkarskiej trwa jedyny dzisiejszy mecz. Termalika gra z Koroną Kielce i po pierwszej połowie przegrywa 0-1. Spotkanie bez emocji, jak to w grupie mistrzowskiej ostatnio było. Oba zespoły zajmują bezpieczną, odległą od tytułu lokatę. W grupie spadkowej dziś nic więcej poza zamieszaniem związanym z ruchem Chorzów. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN zawiesiła przyznaną wcześniej klubowi licencję na grę w Ekstraklasie w przyszłym sezonie do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. A chodzi o kwestię wypłaty zaległych premii dla piłkarzy. Jak ruch nadal będzie grał tak, jak gra ostatnio, to licencja na Ekstraklasę nie będzie mu potrzebna. Jest ostatni w tabeli. Nasze siatkarki jutro w Warszawie rozpoczynają walkę o awans na Mistrzostwa Świata. Te w 2018 roku odbędą się w Japonii. Polki zagrają z Cyprem, Islandią, Słowacją, Czechami i Serbią, czyli im dalej, tym trudniej. A na początek przeciwnik najłatwiejszy, mówi Berenika Tomsia. Bardzo dla nas to się dobrze ułożyło, że zaczynamy od takich przeciwników właśnie. Myślę, że i tak mimo wszystko trzeba będzie naprawdę tak jak zawsze podejść do tego z głową, bo takie mecze czasami się mogą wydawać łatwe, a tak naprawdę później się człowiek zabija własne nogi, jak dobrze do tego nie podejdzie. Dobra, gramy z tym Cyprem, ale trzeba jednak sobie powiedzieć, że musimy dać siebie wszystko od początku. Awans na Mistrzostwa Świata wywalczy zwycięzca turnieju, druga drużyna zagra w barażach. Niemiecki dziennik Bild informuje, że grupa Sauerland złożyła protest w sprawie werdyktu sobotniej walki Krzysztofa Włodarczyka z Noelem Geworem. Podobno jeden z sędziów pomylił się, punktując jedną z rund. Szanse na powodzenie protestu są nieduże, zamieszanie jednak spore, no bo i stawka jest całkiem przyzwoita. Włodarczyk dzięki zwycięstwu został oficjalnym pretendentem do tytułu Mistrza Świata IBF wagi junior ciężkiej i ma boksować w turnieju World Boxing Super Series, gdzie do zarobienia jest ponad 10 milionów dolarów. Kibice sportów motorowych pamiętają na pewno motocyklowego mistrza świata z 2006 roku Nicka Haydena. Blisko tydzień temu został potrącony przez samochód podczas przejażdżki rowerowej. W stanie ciężkim został zabrany do szpitala. Dziś poinformowano, że niestety zmarł w szpitalu. Wieczorem i w nocy pogodnie w centrum i na północy, a na południu chmury i niewielki deszcz. Temperatura w nocy od 5 stopni na Mazurach do 13 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca, ale nie wszędzie, bo w centrum i na południu w ciągu dnia będzie się chmurzyć i na Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu po południu możliwe burze z gradem. Temperatura jutro od 19 stopni nad morzem do 23 na południu, czyli mniej więcej tak jak dziś. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, poniedziałkowej. Dziękuję Państwu pięknie za udział w audycji i za wspomnienia o Zbigniewie Wodeckim. Jeśli chodzi o naszą skrablową rozgrywkę, to na dziś została zawieszona. Jutro w poranku też panowie nie będą słówka losowali, no bo inne słowa dzisiaj w radiu mieliśmy. Do skrabli powrócimy jutro w audycji popołudniowej, a już za chwilę Piotr Stelmach i Anna Gacek i audycja specjalna. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Gdańsk. Startujemy 27 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! O, kulturystko! Nadstaw ucha i nocą mięśni swych posłuchaj, jak tęsknie łkają gdzieś pod kocem. Daj nam warzywa, daj owoce! Oczywiście ze świeżej dostawy. Już teraz super okazja. Polskie ogórki zielone tylko 3,49 za kilogram, a słodziutkie morele w wyjątkowej cenie 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 19. Czego innego mielibyśmy zacząć. Audycja specjalna do godziny 21:00. Tutaj zazwyczaj w poniedziałki o tej porze siedzi przed mikrofonem Anna Gacek. Myślę, że jest z nami dzisiaj duchowo, to na pewno. I już teraz od razu chcę Państwa zaprosić w jej imieniu na aksamitne dźwięki na sobotę na godzinę 17. Audycja specjalna, której nikt nie planował, o której nikt nie myślał, że się wydarzy na antenie, ale postanowiliśmy jednak nie czekać do soboty ze wspomnieniem, tylko przedstawić je Państwu dzisiaj, w ten dzień, kiedy odszedł Zbigniew Wodecki. Zacznij od Bacha przed chwilą, za chwilkę kolejny utwór, kolejne utwory, kolejne wspomnienia. No i ta część najważniejsza to jego słowa, które powiedział do trójkowego mikrofonu 1 sierpnia 2015 roku. To za jakiś czas. Smutniejsza od łez, niebieska jak ziemi tło. Jeszcze dziś wierny jej jest nocą mój cichy dom. To była Izolda, mądrzejsza niż ja, wierniejsza niż noce złe. Jak sadów różowa mgła wiosną mi rozwiała się. Potem był ktoś i krótkie lato, ten zachód słońca ciągle nowy. Był dobry czas, nie wspominałem już swojej Izoldy kolorowej. Dzisiaj widziałem ją, ta smutna, ta nieśmiała, szara pani. Czy to ona? Przecież nie ja. Czas okazał się tak nieżyczliwy dla niej. To nie ona, widziałem ją, widziałem ją. Dziś wierny jej jest nocą mój cichy dom. To była Izolda, mądrzejsza niż ja, wierniejsza niż noce złe. Jak sadów różowa mgła znikła mi pośród drzew. Duet Zbigniewa Wodeckiego i Katarzyny Rodowicz, Izolda. 18 minut po godzinie 19. Pierwszy gość dzisiaj, który będzie wspominał Zbigniewa, pan Stanisław Sojka. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, kochani. Panie Stanisławie, w takich momentach, kiedy są takie dni, ja niespecjalnie lubię zadawać pytania jakiekolwiek inne, oprócz prośby o wspomnienia. W związku z tym teraz też tak zrobię. Myślę, że to będzie najwłaściwsze. Pana wspomnienia, no, Zbigniewa. Najwłaściwsze jest zachować właściwie ciszę i zmówić modlitwy za duszę. Co też uczyniłem oczywiście. Natomiast to jest też połączone z taką refleksją, że taką refleksją, którą właściwie zacytuję tutaj, jest taki wiersz Jana Szakowcy. Śmierć się ludziom przydarza potocznie. umiemy uśmiechem ją zbyć, ty sobie teraz po prostu odpoczniesz, tylko nam będzie trudniej żyć. Myślę, że to jest to. Wraz ze Zbyszkiem odchodzi pewna epoka i pewna kultura muzyczna. No on był rzeczywiście multiinstrumentalistą z prawdziwego zdarzenia, kompozytorem świetnym i człowiekiem, który miał smak. To jest taka światowa klasa właściwie. Niektórzy Francuzi, Bert Bacharach, taka niezwykle wyrafinowana muzyka popularna. Ale ja właściwie, jeżeli tak myślę o Zbigniewie, to głównie dlatego, że niezbyt częste nasze spotkania, ale jednak przez lata było ich wiele i takie pobywanie wspólne, no, mieliśmy do czynienia z człowiekiem dobrego serca. To był dobry człowiek, który nigdy nie zostawił człowieka w potrzebie. Koleżeński i po prostu, no i po prostu żal. To jeszcze zapytam o jedną rzecz. Te niezbyt częste spotkania przez lata, jak pan powiedział, ale jednak jakieś one się zdarzały. To, które panu najbardziej utkwiło w pamięci. Jakie było? Oj, trudno mi powiedzieć w tej chwili, które było, które utkwiło najbardziej w pamięci, bo one były jednak przelotne. Niemniej jest też taka chwila, że szczerze mówiąc nie czuję się na siłach teraz. To przyjdzie z czasem. Także proszę mi wybaczyć, ale nie umiałbym wskazać. Kiedy się ostatnio widzieliśmy? Chyba ze 2 lata temu przy okazji dużego koncertu w Rzeszowie bodajże. Mhm. 2 lub 3 lata temu. No ale naprawdę teraz nie jestem w stanie wskazać tego najważniejszego. To jest jasne i to jest zrozumiałe. Panie Stanisławie, za tych kilka minut dziękuję. Wiem, że szykuje się pan do długiej podróży, w związku z tym szerokiej drogi, wszystkiego dobrego i proszę zostać z dobrymi myślami. Tak, wszystkiego dobrego dla pana i dla słuchających. Stanisław Sojka, bardzo, bardzo dziękuję. The moonlight can be Może Państwa ten wybór zdziwić, ale wydaje mi się, że ta piosenka się pojawiła nieprzypadkowo. Susan Sandford i Silence. I to było tak. Pojechaliśmy wspólnie z Anną Gacek i z całą ekipą radiową na jeden z koncertów Trasy Męskie Granie 2015 do Poznania. Koncert w specyficznym dniu był odbywający się 1 sierpnia 2015 roku. I podczas audycji prowadzonej z terenu tego koncertu spotkaliśmy Zbigniewa Wodeckiego. Wtedy, podczas tego dużego i długiego muzycznego wieczoru, miał występować z zespołem Mitch and Mitch na scenie. Udało nam się go namówić na wywiad. Zazwyczaj, jak to dobrze pamiętam z tych kilku spotkań ze Zbigniewem tutaj w radiu, kiedy się umawialiśmy na nawet krótką rozmowę, ona wcale nie trwała krótko, trwała kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt minut. I tak kluczyłem, trochę kombinowałem, wymyślałem, zastanawiałem się, jaki utwór wcześniej zaprezentować, żeby gdzieś tam atmosfera wokół nas, mimo że teren był gorący, było mnóstwo przygotowań i mnóstwo osób, które cały czas jeszcze przed koncertem coś próbowały załatwić. Pomyślałem sobie, żeby ta atmosfera troszeczkę się oczyściła, żeby to wszystko było gdzieś tam jakieś takie stonowane i żebyśmy w spokoju mogli po prostu w trójce porozmawiać. I właśnie Susan Sandford i Silencer to był ten utwór, który wszystko wprowadzał. Może od strony radiowej, technicznie, nie jest to ta najwyższa sztuka, bo za chwilkę mój głos, ale nie na żywo. Taka była część pierwsza tej rozmowy ze Zbyszkiem. Piękne lato, upał, Poznań, 1 sierpnia 2015 roku i skończyła się właśnie ta pieśń. Nic nie wiem, a z drugiej strony wiem wszystko po wysłuchaniu tej płyty, bo z jednej strony są tam takie utwory, jak Silencer właśnie przed chwilą prezentowany, a z drugiej strony jest mnóstwo instrumentów elektronicznych i muzyka, która nam się ewidentnie kojarzy z pierwszą połową lat 80. I nie wiem, w którą stronę ten głos steruje. Zresztą doszedłem wczoraj do wniosku po raz kolejny, nie wiem już który, i do tego się Państwu przyznaję na antenie. Jeśli ja jakiejś muzyki z dobrych powodów nie rozumiem i ona mnie kłuje przez to, że jej nie rozumiem, to jest moja. Susan Sandford. Tak się nazywa pani. Ten Love Songs to płyta, tytuł płyty i Silencer przed chwilą. Czy to jest dobrze, mistrzu, jeśli jakiejś muzyki nie rozumiemy, a ona nas w jakiś sposób woła? Chodź, spróbuj jeszcze raz, posłuchaj. I coś nam robi. To jest nasza? No właśnie zależy, wiesz, bo to jest rzecz subiektywna. Jak, to znaczy, ile człowiek sam się musi nauczyć słuchać muzyki? Jak jest przygotowany do słuchania muzyki, będzie to taka granica, kto cię oszukuje. Szczególnie przy instrumentach elektronicznych, które grają same, co fabryka da. Jean-Michel Jarre. Mm. Nacisnął klawisz, poszły światła i wielkim artystom, a to on po prostu nacisnął klawisz, to co potrafi mój wnuk 7-letni. Także daje mi się łatwo oszukiwać. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że Jean-Michel Jarre był złym muzykiem, nie. Tylko, że zrobił nas ewidentnie w konia. Dlatego, że to, co nam prezentował na tym wielkim koncercie, który był tak, to było po prostu, no, zabawa, mało tam było, że tak, bardziej zjawisko socjologiczne niż, ale się rozgadałem, przepraszam, nie o tym mieliśmy mówić. Zbigniew Wodecki, witamy cię bardzo serdecznie. Cześć. Na naszej antenie. To ja, przepraszam, tak nudzę, ale mam swoje lata, więc mam prawo. Oszukał cię ktoś muzyką? Bardzo często mi ludzie oszukują, bardzo często zapowiadacie, nie mówię, że wy, ale często słyszę w radiu zapowiedź szumną, to teraz ja usłyszę, to padnę na kolana. Boże święty, pierwsze top tłe i nagle słyszę zespół, który gra tak, jak myśmy grali w 78. W stanie upojenia alkoholowego w klubie Relax w Czarnych Perłach grałem. Jak Boga kocham. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się nauczyć słuchać muzyki. Ja 60 lat już słucham muzyki i jeszcze się uczę słuchania muzyki, bo to jest taki jak horyzont. Im więcej w las, tym więcej drzew. Wiesz, cały czas się okazuje, że ktoś jeszcze... ale odpowiem na to pytanie, bo jeżeli coś ci się nie podoba, to znaczy, że jeszcze ty jesteś za mało muzykalny, żeby to odebrać. Okay. Może też tak być. Może tak, ale jest być. Tu granica, gdzie można człowieka również oszukać. I to przez ten kij, który ma dwa końce, ta technologia, technika, jak to różnie można powiedzieć, że te fabryki i te efekty są takie w maszynach, że to z jednej strony powoduje to, że ktoś sobie może uważać się za artystę, a artysta prawdziwy użyje tylko po to, żeby jakiś kolorek puścić, a nie robić, żeby coś było efekciarskie. To przyznam ci się, ja często tak mam, może za często tak miewam, przyznaję się bez bicia do tego na antenie. Mówię, trzeba. wspaniałe, cudowne, fantastyczne. Tak. Słuchacze mnie trochę mitygują, często nawet, pisząc czy mówiąc, panie Piotrze, no wielki to on może będzie, czy wielka to ona może przykład. Będzie za kilka lat, za kilkanaście. A ja tam sobie myślę, że dla mnie jest wielka albo wielki, bo mi coś robi już. No Bardzo dobrze, to jest subiektywne, oczywiście, ale też rozróżniasz kicz, prawda, bo to wiadomo, czy jest pastiszem, może można powiedzieć, w muzyce, jak wiele osób odbierało piosenkę, którą ja właściwie zostałem, tak powiem, stałem się gwiazdą dzięki niej. Jeden do jeden im się podobała ta piosenka, a to był właśnie pastisz. No to był taki, jak żeby udawanie knajpy. Więc tak to jest. Natomiast jest bardzo wielu artystów, którzy naprawdę bardzo wiele umieją, tylko nie są, tylko jakby publiczność jeszcze nie dorosła do tego. I to ja nie mówię z jakimś tam wyrzutem, ja się nie wymodzam. Ja sam się nauczyłem słuchać muzyki. Ja byłem, któryś za to opowiadam, ale jeżeli mamy chwilę czasu, śmiało. My jesteśmy w trójce. Prawda? Tu tam jest czas na słowo. Tak. Porozmawia. Ja byłem fanem Blood, Sweat and Tears. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta sekcja dęta, późną trąbka saksofonu. Ja uwielbiałem te rzeczy, zresztą sam zastosowałem później w twoich tych. Ja to było dla mnie guru, ta muzyka. Chicago, Blood, Sweat and Tears, pamiętacie na przykład. Może nie pamiętasz. Ale się nauczyłam. Jacek pamięta. Bo to był czat, to była z Ameryki. I ja zachorowałem pewnego razu, byliśmy na trasie i ktoś mi zostawił, kolega mi saksofonista zostawił kasetę, jeszcze były kaseciaki. Ja tam usłyszałem Big Band Hells Wolfheimera. I tu się zaczynało bić. Ludzie, ja najpierw to posłuchałem, że rany boskie, przecież to co oni grają? Gdzie tego nie można tańczyć? Ale jak wróciłem z powrotem do tego Chicago i Blood, Sweat and Tears, rany boskie, przecież to jest muzyka właściwie dla dzieci. Wiesz, nauczyłem się ja w przeciągu 2 godzin następny krok. No więc to, ja nie mówię z jakimś tutem, że się chce, tylko wszyscy się uczymy wszystkiego, malarstwa, sztuki, musimy się uczyć do przodu. Jak ktoś zostanie, to się cofa. No to tutaj będziemy cały czas. Panie Zbigniewie, ten 1976 rok, to był dobry rok? No jak się okazuje, po 40 latach dla mnie bardzo dobry. Kapitalny. Bo to ktoś czytałem, w gazecie przeczytałem, że spóźniona kanonizacja Wodeckiego. Ale cytuję, a dlatego mówię, że ta płyta została nagrana rzeczywiście 40 lat temu. Zresztą myśmy mieli okazję już rozmawiać chyba parę lat temu, prawda? Tak. Na Ofie w Katowicach. Tak. No ja byłem wtedy, też mówiłem dużo, bo byłem w szoku. Bo ja nie wiedziałem, że to tak mówiąc kolokwialnie, popyli. To, co napisałem 40 lat. Nutka w nutkę, gumką, myszką, ołóweczkiem robiona partytura, każda nutka napisane, żeby to zabrzmiało w studio. I to się odbyło i jakby się odbyło. I to były czasy, kiedy na przykład Bert Bacharach, którego ja chciałem cały czas być Bertem Bacharachiem, jakby to jeszcze nie był czas na tę muzykę u nas. Widocznie on teraz przychodzi. Wiecie, po 50 lat. To tak jest. No wtedy u nas był czas na inną muzykę. Tamta muzyka już teraz Bacharach będzie zawsze świetny. I pomyślcie, że ten gość był facetem najdłuższy gnóg w historii kina, czyli aktorki, która musiała z Niemiec uciekać. Marlena Dietrich. Tak. On jej akompaniował. Czyli on gość musi mieć teraz 90. I skoro, ale jest genialnym, fantastycznym muzykiem, który ma tak fajne połączenia harmoniczne, że to nigdy się nie znudzi. Piotrek, zauważcie, kochani. To będzie za 10 lat jeszcze będziemy odkrywać jaką tam funkcję. Ta-tim, tim, tiri, ri, ri, ri, ri, ta-tim, i tak dalej. Znasz... Alfie, ta-ra-ra-ra-ra, Alfie, pa-wi, ri, ri, ri, ri, ta-ra-fi, ri, ri. Przepraszam bardzo, śpiewam. Znasz jedną z najbardziej wiekopomnych zapowiedzi w historii radiofonii? No. Była kiedyś taka audycja od Bacha do Bacharacha. Wiesz, jak zapowiedziano? No. Od Bejcza do Bejcze-Rejcze. To piękne, a to bywa właśnie. No widzisz, przykład, trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć, tak. Pytanie takie, niezwiązane z muzyką. 76 rok, no. Zbigniew Wodecki wydaje debiutancką płytę. Dzisiaj patrzymy na tę okładkę, ja sobie tak myślę. Aha. Bez muchy artysta nie funkcjonował. Wtedy tak. Ja jeszcze miałem okulary, chyba takie, co se kupiłem po krakowsku, będę mówił, we Włoszech, gdyż pojechaliśmy z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji, które grają w formacji pierwszych skrzypca jako skrzypek, na duże tournée do Włoch. To było coś fantastycznego. Wylądowaliśmy na końcu Palermo, ale mieliśmy Mediolan, Florencja, Rzym i graliśmy Srokę Złodziejkę i piątą Beethovena i dziewiątą Beethovena i Paleczny był z nami, grał Chopina, F-moll chyba, czy E-moll. I myśmy w tych frakach grali. I to był ten okres, wiesz, Ja pojechałem, o co pytałeś, Piotr, przepraszam, zapomniałem. O muchę. A, o muchę. A ja sobie tam kupiłem okulary, właśnie. Za całe diety, które nam dawali wtedy, bo mieliśmy diety. Państwo nie wiedzą, co to były diety. Muzyk wyjeżdżający od nas tutaj, z Polski Ludowy, dostawał $2 dziennie. I za to się musiał wyżywić. Rozumiesz? Byśmy... Ale to oszczędzał pan na jedzeniu, żeby sobie te okulary kupić? Tak, to wszyscy oglądali, żeby sobie kupić na przykład materiał, jakieś tam coś ciekawego. Oraz ja sobie kupiłem te okulary i na tej okładce jestem ja w tych okularach. Ta płyta to małe piwo, te okulary, proszę panią, i ta muszka. I to było niesamowite, dlatego że zobaczyłem, jak reagują Włosi na koncertach symfonicznych. No po prostu tam jest jakby strzelił ktoś gola, wiesz. Byśmy nagle tararam, pam, param, pam i tu nagle cała widownia. Nieprawdopodobne. Więc to był taki czas wtedy, tak. Tak, to o to pytałeś, Piotruszko. Ta płyta. O muchę. Ale ważne jest tą płytę, to jest ważne dla mnie i wtedy mnie bardzo niosło, że tak powiem, że jako skrzypek, ja tam grałem, wiadomo, w Anawi, w piwnicy z Ewą i tak dalej, jako skrzypek funkcjonowałem i nagle nagrałem płytę jako wokalista. No to już dla mnie był sukces. Czy ona pójdzie, czy ona nie pójdzie, już byłem dumny, że mam płytę pierwszą. I zdjęcie na tą okładkę tej muchy robił Zbigniew Łagocki, świętej pamięci, który był świetnym krakowskim fotografikiem, bardzo znanym, wygrywał różne tego i byłem dumny, ponieważ również Ewie Demarczyk zrobił na płytę pani Demarczyk, no to guru to przeprawił. No więc się załapałem w taką najwyższą półkę również, jeśli chodzi o... No zdjęcie jest, no to będę miał wtedy czarną ospę, czego nie widać dzięki mistrzostwu chociażby Łagockiego. No coś ty. No tak. A Łagodny miała przebieg? Nie było najgorzej. No ale miałem to, co wszyscy mają, co ma czarną ospę mają. W każdym razie, jak widzicie, wszystko jest w porządku. Gramy. Gram dalej. Tak. Zagoiło się. Gramy z tej płyty po prawie 40 latach. Niezwykłe. Brawo. Co gnębi cię, zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni mnie. Thank you. 1 sierpnia 2015 roku. Wspólnie ze mną Gacek przeprowadzaliśmy ten wywiad ze Zbigniewem Wodeckim, a później była scena i był koncert. I po tym występie ukułem sobie taką teorię, którą będę już chyba zawsze nosił w sobie, jeśli chodzi o jego postać i jego bycie na scenie, że nikt po tych koncertach, no zwłaszcza po tych teraz z zespołem Mitch & Mitch, licznych przecież bardzo, po tym renesansie i popularności piosenek z pierwszej płyty z 1976 roku, nikt z tych koncertów nie wychodził smutny. I proszę mi to wybaczyć, ale kiedy słucham tej rozmowy tutaj w studiu, wracają wspomnienia z tamtego upalnego dnia i jakoś nie jest mi smutno. Uśmiecham się bardzo często. Odczarowaliśmy, odkodowaliśmy tę melodię, którą podczas wywiadu z trójką nucił Zbigniew. To jedna z nich. What goes up must come down. Spinning wheel got to go. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. To już nasze dziennikarskie bardzo fajne zadanie, odkodować to, co nucił podczas tej rozmowy. Myślę, że aż tak bardzo trudno nie było. Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears. Wspomnienie o Zbigniewie Wodeckim dzisiaj w audycji specjalnej w Trójce do godziny 21. A to druga z tych melodii. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily. Marlene Dietrich dla Zbyszka dzisiaj od trójki. Druga część tego wywiadu, bo on był jednak dłuższy, ta rozmowa trochę potrwała wtedy w Poznaniu w 2015 roku, latem. Druga część po godzinie 20 też będą wspomnienia. Oczywiście, proszę Państwa, w takich dniach trudno jest dzwonić do osób, które znały osobę, z którą się żegnamy, chcemy pożegnać i uparcie namawiać na wspomnienia, na występ na antenie. Dlatego absolutnie szanuję to, że nie wszyscy chcą w takim momencie o tym mówić, mimo że pewnie kiedyś w przyszłości znajdzie się na to i czas, i lepsze miejsce. Ale dostałem taką informację, o której mogę Państwu powiedzieć na antenie, bo sam mnie o to prosił, od Kuby Badacha. Zadzwoniłem do niego, żeby namówić go na te wspomnienia właśnie dzisiaj w tej audycji specjalnej. Kuba akurat jest w studiu, bo rejestruje materiał na swoją nową płytę i bardzo grzecznie odmówił, powiedział, że jeszcze nie może dojść do siebie po tej informacji o śmierci Zbigniewa dzisiejszej, ale powiedział jedne z najpiękniejszych słów, jakie ja dzisiaj usłyszałem na jego temat, tak na końcu naszej rozmowy. Powiedz, że dla mnie to był król lew. Mona Lisa, men have nagged you. You're so like a lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness and your smile? Do you smile to tempt lover Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just in golden lonely, lovely work of tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide the broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they lie there. Are you warm? Are you real? Are just in golden lovely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Trójce. Dzisiaj wspomnienie o nim do 21. Nawet nie musiałem podawać adresu mailowego, bo Państwo piszą piękne wspomnienia z jego koncertów czy słuchania jego muzyki. Do tych wspomnień na pewno powrócimy za kilkanaście minut po 20. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Dzisiaj kierunek Wrocław. Teren. Kultura. I Biennale Sztuki Zewnętrznej Out of Something. Impreza, która kojarzy się z galerią BWA Awangarda we Wrocławiu, z otwartym myśleniem, przestrzenią publiczną, a w końcu sztuką zewnętrzną. Hasłem bardzo pojemnym. To prawda i do tej pory byliśmy od początku międzynarodowym Biennale i to określenie nadal pozostanie. Natomiast zjawisko, które poruszamy teraz, zajęcia, odnosimy bardzo do naszego wrocławskiego środowiska. Mówi Joanna Stembalska. Od 2008 roku zaczęliśmy się zajmować wówczas jeszcze tak mocno nieokreślonym zjawiskiem na pograniczu sztuki czy sztuk współczesnych, które jeszcze było cały czas nierozpoznane, nienazwane i ta pierwsza edycja, czyli ukazanie zjawisk z tak zwanego street artu w kontekście instytucji kultury. Kolejna edycja, która pokazywała takie zjawiska, które inspirują artystów albo nas kuratorów w mieście czy właśnie miasto może być pewne drogą wskazówką. I coraz bardziej, nie chcę powiedzieć, się radykalizowaliśmy, ale te projekty były coraz bardziej konceptualne, czy nawet ostatnia rowerowa edycja, w której pokusiliśmy się na takie alternatywne spojrzenia na polityki miejskie. Korzystaliśmy z tych alternatywnych i kontrkulturowych możliwości miasta. Stąd ta idea roweru i takiej właśnie myśli o mieście jako o welodromie. Tym razem organizatorzy postawią na eksperyment. Hasło wywoławcze tegorocznej edycji to zajęcia. Mniej to ma być właśnie takie kuratorskie zaplanowanie zajęcia, a oddanie pewnej przestrzeni. I od samego początku zaprosiliśmy, mówię my, ponieważ to była cała rzeczywiście duża grupa osób, które chciały w tym zajęciu wziąć udział. Z mojej perspektywy jako kuratora i takiej refleksji kryzysu formatu wystawy sztuki współczesnej, postanowiliśmy ją odkuratorozować i oddać głos i pole tym wszystkim miejscom poza instytucją, w których rzeczywiście tętni ta idea, w której działania związane bardziej lub mniej ze sztuką współczesną mają swoją autentyczność i to chcemy pokazać w galerii właśnie. Czyli w zasadzie nie przenieść te miejsca do galerii, nie zrobić im malutkich boksików, których ich zaprezentujemy jak na targach, ale chciałabym, żeby to było pewną taką fasadą, a przede wszystkim energią, bo to te grupy, jak na przykład Mizerart, to jest przestrzeń kreatywna na Nadodrzu, którą prowadzą ludzie, powiedzmy kultury, czy animatorzy kultury, dla i z ludźmi bezdomnymi. Zapraszamy do nas galerię Artbrut, czyli całą grupę 15 artystów niepełnosprawnych, którzy mają swoją galerię, ale zawsze marzyli o witrynie. Oni chcieli być widoczni. Oni potrzebują, jak twierdzą, takiego usankcjonowania, że oni są artystami, że oni chcą właśnie zafunkcjonować w tym gmachu, się znaleźć w tym byłym pałacu Halsfelda, by tam na witrynie ludzie ich podglądali podczas tego procesu zajęcia. Zajmujemy i oddajemy przestrzeń galerii Awangarda. Zajęcie oznacza znalezienie sobie miejsca i zaopiekowanie się przestrzenią, żeby pozwolić zobaczyć ludziom, jak wiele się dzieje poza instytucjami. Ruchy oddolne, obywatelskie, NGOsy, spółdzielnie i w ogóle współdziałanie i wspólne zajęcia. Tego spodziewajmy się na tegorocznym Biennale Sztuki Zewnętrznej Out of Something. To do 23 lipca. W tym czasie czeka na nas szereg wydarzeń. Miejsce, galeria BWA Awangarda we Wrocławiu i okolice. Polecam. Autopromocja. Odkryć 99 słów języka, o którym nie wiemy nawet jak się nazywał. Opracować gramatykę zapomnianego narzecza to wielkie dokonania. Ale hymn to znacznie więcej. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Przełożył Piotr Paziński. Nadstawiłem uszu i stwierdziłem, że to jednak nie myszy. To musi być człowiek. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak i gdzie uzyskać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18:45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matiasza Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.